Bazen Allah'a sonsuz hamdü sena olsun ki, hala bu dairenin içinde bulunduğumuza göre bütün kaybetmiş sayılmayız, diyor ve ümitleniyoruz. Bazen de Allah bu dini facir bir adamın eliyle de teyit eder, hakikati ruhumuzu kuşatıyor ve o facirlerden biri olabileceğimiz ihtimaliyle ürperiyoruz. Bu husustaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Bir taraftan böyle beyyet içinde tevafuken başta ifade edildiği gibi Hazreti Pir'in ifadesi, yani bilmeyerek bizzat bizi bir şeyde istihdam ediyor deme. Böyle yaptığına göre güzel şeyler de kullanıyor. Yani insan çok rahatsızlık duymamalı. Hani kötü şeylerde kullanma da var. Firavun'un kullanıldığı alan, Nemrud'un kullanıldığı alan, Sezar'ın kullanıldığı alan, Deccal'ların kullanıldığı alan. Öyle bir alanda kullanılma ihtimali de var. Hatta onların arkasından sürüklenip giden o yığınların, o sürülerin kullanıldıkları alan var. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, yani kendinizi bir çapı olarak kabul edecek olursanız, bir alet, kürek gibi bir alet, manivela gibi bir alet, kazma gibi bir alet vaz edecek olursanız, hani bir onunla gül bahçesini eşeleme vardır, güllerin dibini timar etme vardır. Ve oradaki işte bir çakı, bir bıçak neyse onunla dikenleri kesme vardır. Çok güzel bir hizmettir. Bir de hafizanallah sizin ıtraatınızın aktığı bir yer, işte orayı temizleme vardır. Onun içine sokup çıkarma vardır. O pisliklerde kullanma meselesi vardır. Bu açıdan da bilmeyerek bir alanda Cenab-ı Hak bizi bir şeye doğru sevk ediyor. Farkında değiliz bunun. Belki böyle mesele kendi irademizden kaynaklanıyor olduğunu bilsek, az böyle veya onu kafamıza yerleştirsek, ona sahip çıksak, hafizanallah hiç farkına varmadan bir gurura, bir bencilliğe saplanabiliriz. Allah'a isnat edeceğimiz şeyleri kendimizi isnat edebiliriz. Sadece kendimiz o alanda, bulunduğumuz alanda becerikli, müstesna, böyle özel yaratılmış insanlar gibi görme gafletine, dalaletine, sapıklığına düşebiliriz. Ama biz farkında değiliz. Cenab-ı Hak bizi bir yerde kullanıyor. Bir istikamete doğru bizi sevk ediyor. Öyleyse yani işte aklın ve iradenin dehli olabileceği hususlar şunlardır. Bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz durumu, konjonktürü rantabl olarak değerlendirme adına acaba ne yapmalıyız? İşte mantığını orada kullanacaksın. Yani Cenab-ı Hak seni bu okula bir muallim olarak attı burada. Yapayalnızsın orada. Şimdi bu bir ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi. Cenab-ı Hak baştan o ikramını sana hissettirmedi. Yine Hazreti Pir'in ifadesiyle en büyük ihsan-ı ilahi, ihsanı hissettirmemektir. Keramet değil, ikram. Evet, sen onu bir ikram sayarak orada, şimdi Allah bana bir akıl vermiş, bir mantık vermiş, bir de elimde dinin düsturları var. İşte meseleye bunların birleşik noktasından, belki onu bir adese yaparak, o zaviyeden bakarak, durumu, konjonktürü çok iyi görmek, çok iyi değerlendirmek, acaba nasıl olur yani, ben burada ne yapmalıyım? Aklını orada öyle kullanacaksın. Hafizanallah. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizi selametle istihdam ettiği bir yoldur, selametli bir yoldur hafizanallah. Bazen böyle sizdeki ilham esintileri gürül gürül olur. Belki muvakkaten başınızdan aşağı bir şey de yağdırabilir. Bazen bu istidraç da olabilir. Sizi baştan çıkarmaya matup bir şey de olabilir. Siz bu varidatı, bu mevhibeleri kendi hesabınıza, kendi kabiliyetinizin ürünleri gibi, kendi mantığınızın ürünleri gibi, becerinizin ürünleri gibi görürsünüz hafizanallah. Bu defa o zirveden, o kulenin başından derin bir çukura düşersiniz. Bel'am İbni Bağura gibi, Bersisa gibi. Şimdiye kadar o kadar insan düşmüş ki haddi hesabı yok bunun. Mesela Hazreti Adem'in evladı işte, Kabil. Peygamber evladı yani. Hazreti Adem o mevzuda ne duydu, ne etti? Menkıbe kitaplarında 150. çocuğu deniyor. Yani 150. Havva validemizin batnından geliyor o döneme göre deniyor. O mevzuda kesin, kat'i, Kur'an-ı Kerim'de bir şey olmadığından, sünnet-i sahiyede bir şey olmadığından bir şey söylememiz mümkün değil. Kabil ama peygamber evladı. Yani güzel bir yerde deşet ediyor. Atmosfer çok müsait. Safiyullah'ın hanesinde hayatta gözlerini açıyor. Havva validemiz gibi müstesna bir kadının evladı oluyor. Kardeşi Habil de o kadar mükemmel bir insan. O evde bir yönüyle böyle vahyi yağıyor. Her mesele vahyi etrafında örgüleniyor. Örgülenecek şeyin atkıları vahyiden oluyor. Akıl ve mantık orada vahyin emri altında işliyor. Güzel şeyler ortaya konuyor. Fakat bakıyorsunuz hiç dışarıya avuz fartı olmayan bir yerden adam kendine göre bir yol vuruyor, hemen dışarıya çıkıyor burada. Kabil. Bakın. Şimdi bir başkası Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bu 5 tane ül-azm peygamberden birisi. Hayatı ve gönlü ilhamlarla coşan bir insan. Cenab-ı Hak irtibata kavi. Müstesna 5 tane peygamberden birisi. Yani 313 mürsel mi ne deniyor, Allah bilir sayılarını. 124 bin peygamber bakacak olursanız, bazı rivayetlerde 224 bin peygamber deniyor. 224 binden 5 tane bunlar. Bunlar o tabiri kullanmakta mahsur yoksa final insanları. İpi göğüslemiş insanlar bunlar. Şimdi hanımı buna inanmıyor. Bu nasıl bakış? Bu nasıl bakışta inhiraf? Bu nasıl kötü niyet? Bu nasıl dinlememe? Yakınlıkta bu nasıl uzaklığı yaşama? Çevreyi görememe? Oğlu Kenan diyorlar. İnanmıyor mesela. Hatta bazı asarını gördüğü halde inanmıyor. Yeni inanmıyor. O kadın da dalalete sürükleniyor. Oğlu da dalalete sürükleniyor. Dünyada da helak olanlar içinde helak oluyor. Ahiretlerini de kaybediyorlar. Yani öyle bir şeyi ihraz ettik de hemen tamam bulduk, işte bu yol sonuna kadar böyle şehra yürür gider değil. Hafizanallah. Hiç farkına varamayacağın şekilde ya enaniyetine, ya gururuna, ya kinine, ya nefretine, ya bencilliğine, ya her şeyi kendinden bilmene, ya kendini faik görmene, sen böyle olmazsa olmaz kendini bir insan görmene bağlı. Bütün bunların hepsi şeytani dürtülerin ifadesidir. Ve insan tabiatında şeytan sisteminin mekanizmasının bir yönüyle düğmeleri mesabesindedir. Şeytan parmağıyla bunlara, piyanonun tuşlarına dokunduğu gibi dokunduğu an kendi sesini verir sana. Ve sen de onunla raks etmeye başlarsın. Şeytanın kullandığı tuşlardır bunlar. Senin içinde, iç aleminde. Hazreti Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni, müstesna bir insan, çok problemli bir ülkeye bir başka insan göndermek gerekseydi herhalde onu gönderir. Demek ki en mükemmel oydu ki Hazreti Lut Aleyhisselam'ı gönderiyor. Hanımı da kendisine karşı çıkıyor. İllem ra'ate ve kânet minel gâbirin. Frenkçe kaynaklarda Odetta. Taş kesilenlerle o da, o gök taşlamaları içinde oldu orada. Tacür ediyor, taş kesiliyor. Batılı kaynaklarda öyle diyor. Orada yerin dibine, Lut gölünün dibine battıysa öyle. Bazıları kızlarının bile öyle gittiğini diyor da Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahi o mevzuda sarı bir şey söylemiyor. Hazreti Lut gibi müstesna bir peygamber. İddiasına geçelim yani onun. Hazreti İbrahim mazere laf dinletemiyor. Babası olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim babası diyor da tefsirciler diyorlar ki bazen amcaya da baba denirdi. Yani Hazreti İbrahim'in bir putperestten dünyaya geldiğine gönüller razı olmadığından, onu bir peygamberin yüksek mansıbıyla telif edemediklerinden dolayı babası değildi iddiasını atıyorlar ortaya. Sonra o amcasıydı. Bu açıdan da bazen amcaya da vesayetinde neşet ettiğinden dolayı baba denebilir. Fakat babanın onunla konuşması, onun babasına karşı hitapları genelde toplanınca babası gibi olduğu anlaşılıyor. Yani çok yerde babası diyor. Vetlu aleyhim nebe İbrahim izgale li ebihi izgale İbrahim li ebihi azere etettaki ve esnamen alihe. Meseleden öyle kolaylıkla sıyrılmak zor gibi görünüyor. Hazreti İbrahim yani eğer dinletemediyse demek ki her zaman böyle dinletemeyeceğimiz insanlarla karşılaşmamız muhakkak mukadder demek lazım. Evet. Hazreti Musa İnne Karune kâne min kavmi Musa. Aklıma geldikçe arz ediyorum. Min kavmi Musa. Hazreti Musa'nın kavmindendi. İşte innema utitu ala ilmin indi diyor. Ben bunları bilgimle elde ettim. İrfanımla, marifetimle, ufkumla, kendi görüşümle. Ben bu işin ehliyim yani. Benim istidadım var. Kadrimin bilinmesini isterim diyor. Yani Kur'an-ı Kerim ifade ediyor bunu yani. Bu küstahlık onu baş aşağı getiriyor. Fekasefna bihi ve bidaril art diyor. Yeriyle, yurduyla beraber onu yerin dibine batırdık deniyor. Adı, namı silindi gitti. Sadece zenginliğiyle işte arkeolojik müzelerde malzeme olabilecek bir varlık haline geldi diyor. Yine Samiri Hazreti Musa'nın kavmi içinde buzağı yapıyor. Onları putperestliğe çağırıyor. Bak bunlar hep Ullazim peygamber. Nuh, İbrahim, Musa, Ullazim peygamber. Onların atmosferinde bu türlü aykırılıklar, yaramazlıklar, böyle agresif faaliyetleriyle kendisini ifade eden insanlar olduğuna göre bunları çok görmemek lazım yani. Bir diğer taraftan da hepimiz kendimiz hakkında çok korkmamız lazım. Teminat altında değiliz. Güven altında değiliz. İnsanlığın iftihar tablosuna gelen yani. Hani bir hamlede, bir lahzada çıkıyor, gökleri geziyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruyla teşrif ediliyor. O da müşerref oluyor onunla. Melaike-i kiramın önüne geçiyor. Ve çok defa menkıbelerde duyduğunuz gibi Cibril-i Emin diyor ki, yürü ya Muhammed, Süleyman Çelebi ne hoş söyler. Yürü, top senin, çevkan senindir bu gece. Cibril diyor ki, bir adım daha atsam mahvolurum ben. Ötesi Haziretül Kuds alanı yani, bana memnu diyor melek, nurdan yaratılan melek, Allah'ın has vekili, elçisi, peygamberlere vahyi getiren. O öyle bir amudi yükselme yapıyor ki Efendimiz Cibril'in önüne geçiyor. O güne kadar vahyi ona getiren, ona muallimlik yapan Cibril, bundan sonra tilmizlik, talebelik bana düşüyor diyor. O manaya geliyor o. Şimdi böyle bir zat, amcası Ebu Leheb. Kızlarının kocası Utbe, Uteybe, Ebu Leheb'in oğulları. Kızlarını veriyor. O hanenin içine de giriyor Efendimiz. Fakat onlar o küstahlıklarını sonuna kadar devam ettiriyorlar. Geriye dönelim. Hiç kimse nefsinden emin olmaması lazım. Mesavi ahlak dediğimiz o şeylerden birisi varsa, içinizde bir gün sizi yere serecek bir virüs, bir mikrop var demektir. Bir cüzam mikrobu, bir verem mikrobu, bir veba mikrobu, bir kanser hücresi var demektir. Hafizanallah. Eğer onu, o işin ehli bir uzmana, bir mütehassise, bir mürşidi kamile müracaat ederek tedavi ettirmezsen, sen Bel'am İbni Bavru'a gibi, Bersisa gibi işin zirvesinde bile olsan, o İhlas Kalesi'nin zirvesinden düşme ihtimali vardır. Hem de derin bir çukura düşme ihtimali vardır. Kurtulamazsınız hafizanallah. Bu açıdan bir yönüyle insan çok korkmalı. Hakikaten dine hizmet ediyorsa kendini recül-i facir bilmeli. Yani Cenab-ı Hak bu hizmetleri yaptırdı. Mesela bir el hareketiyle İstanbul'u size fethettirdi. İki tane sözle bütün millet seferber oldu. Dünyanın dört bir yanına açıldı. O işi, o büyük işle siz, sizin Allah'la münasebetinize bakın böyle insafla. Eğer tenasübilliyet prensibi açısından o işin eri değilseniz işte öyle düşünmelisiniz. Sen kendini o recül facir bilmelisin. İnna Allah la yu'eyyidu hadha ad-din bi yadir rajulil facir. Onun için Hazreti bir kendi nefsine diyor. Sen kendini o recülü facir bilmelisin. Çünkü hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Allah bazen bu dini facir kimselerle bile, o dinin serhini, abidesini ikame buyurabilir. İkame eder. Ama o şöyle böyle inancıyla o işin içindeyse, kusurlarına rağmen hakikaten onu gönlünden yapıyorsa, bu Allah'la münasebet peşinde koşturup duruyorsa, bütün mükafatsız kalmaz. Fakat hafizanallah kendi kabiliyet, kendi istidat, Karun'un dediği gibi kendi ilmi, kendi irfanı, kendi tecrübesi, kendi mumaresesi, kendi kredisiyle yaptığı zehabına kapılıyorsa hafizanallah fekasefna bihi ve bidaril art. Evet. Yani bu. Yani bir taraftan kendimizi Allah'ın sevkiyle, insiyaklar içinde, diğer canlıların o sevki ilahi ile, naturalistlerin sevki tabi dedikleri şey, sevki ilahi ile sevk olundukları gibi Cenab-ı Hak da bizi farkına varmadan böyle bu hizmetlere sevk etmiştir. Çok defa duymuşsunuzdur. Evet, burada meseleyi basitleştirerek ben çok hani bu vetirede, bu süreçte bu bezmin varidatından, mevahibinden istifade edemeyen talihsizlerden biriyim. Fakat bir arkadaşımız böyle 3-5 tane insanı gözüne kestirdiğini, yaşta bizden biraz büyükçe, bu işin ilk böyle sağda solda şem'a yakıma, bir mumla başka mumları tutuşturma şeklinde açılımlarının yaşandığı dönemde birisi Hazreti Pir'in yanından gelmiş. Herhalde kendisi de o meselelere çok o gün vakıf olmadığından dolayı kendi anlatma yerine öyle kaynaktan gelmiş bir insan. İşin ravzasından gelmiş bir insanın anlatmasının daha müessir olacağı veya o ihlas düsturlarında anlatıldığı gibi bir başkasına söyletmek hoşunuza gitsin. Yine ihlas mülahazasına bağlı bir şey herhalde. Şimdi onun hissiyatını bilemiyorum ben. 5-6 arkadaş böyle toparladı, götürdü. Fakat inanır mısınız, ben şimdi geriye dönüyorum, böyle benim gibi vefasız bir de saf bir arkadaştan başka o meseleyle münasebetini devam ettiren kalmadı yani. Yani gittiler, geldiler, takdir ettiler. Hatta giderken yol boyu onların konuşmalarını, dava tutkusunu, dava tiryakçısı olduklarını ifade etmelerini bizzat kulaklarımla duydum. Yani Akif'e hayranlığım benim, neden? Neden yani bunu olmasın? Bu zat bir bayraktar yani, bir bayrak açmış filan. Fakat hafizan Allah, yani bir yerde başka, kendime göre ben de bir şey yapacağım. Kendi aklımla, kendi irademle, kendi kapasitemle falan deyip böyle ayrılıp gidenlerin haddi hesabı yok. Hasan Basri Hazretlerinin üsbuyesinde kusurlarını okuması var ya, yani neden görmek istemiyorsunuz? Bir gün bakmamanız gerekli olan bir yerde bir harama nazar etmişseniz neden bunu büyük bir günah gibi görmüyorsunuz? Allah Resulü öyle buyuruyor. Kutsal işte en-nazratu sehmun min sehami iblise mesmum men tereka mekafet ebdeltu imanen yecid halavetehu fi kalbi. Kutsal işte. Harama nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Neden bunu hafife alıyorsun? Göz zinası diyor ona. Diğeri de bir zina. Ve zina büyük bir günah. Kulak zinası. O münkeratı dinliyorsun. Bazı meselelerde çok rahat hareket ediyorsun. Bazen ölü olmuş ki sen de belki hiç farkına varmadan bağışlayın. Bir kısım buhemlikler içine girmişsin. Neden yani bunları zihninin bir tarafına, o nöronlardan birine kaydetmiyorsun. Hafızanın bir yanına kaydetmiyorsun. Sürekli Rabbine teveccüh ettiğin zaman hep onlara bakıp geçerek esas Rabbimizle aranızdaki münasebeti değerlendirmiyorsun. Yani ben kimim ya Rabbi? Bak şimdi korteksteki kendi durumuma bakıyorum ben. Ben Hin oğlu Hin'im. Bir yerde gözüme dikkat etmemiş, bir yerde kulağıma dikkat etmemiş, bir yerde ağzıma koyduğum şeye dikkat etmemiş, bir yerde düşük çenellik yapmış, gevezelik yapmış, iftirada bulunmuş, gıybette bulunmuş, şunu bunu çekiştirmişim. Bir yerde geriye dönsem bile harama doğru bir adım atmışım. Bir yerde harama el uzatmışım. Bir yerde dikkatsiz davranmışım. Bir yerde şüpheli şeylerin içine girmişim. Bir yerde ben demişim Allah'a ait işlerde. Bütün bunların hepsini birden gözden geçirerek, ya Rabbi işte bütün bunlara baktım ben. Şimdi seninle münasebetime bakıyorum. İşte seninle münasebetim bu şeylerin gölgesinde çok kirli olduğu görünüyor. Ben böyle mücrimin, müsi'in, müfsidin, fasıkın tekiyim. Senin inayetin olmazsa. Eğer her insan Hasan Basri Hazretleri gibi bir yönüyle, İmam Cafer-i Sadık gibi, Üveysül Karni gibi, onun iki münacatı var. Birisini Hazreti Üstad Büyük Çevşen'in içine almış, malum münacatlardan. Manzum şeklinde olanı almış. Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi kimseler, bunlar öyle şeyler söylüyorlar ki zannederseniz adamın orucu demhanede, bayramı meyhanede, bilmem sair günleri de puthanede geçmiş gibi zannedersiniz. Hiç öyle değil. hayallerinden geçen şeylerin hesabını soruyorlar kendilerine. Böyle kalbin ibresi her an onu gösteriyor mu, göstermiyor mu? Oradaki küçük inhirafları büyük inhiraf sayarak, sen fasıkın tekisin bak, o varken döndün nereye bakıyorsun? O varken gönlünü nereye bağladın? O varken nelerin arkasından koşuyorsun? Bütün bunları hesabı görülmesi gerekli olan büyük mesuliyetler sayarak kendilerine öyle bakıyorlar. Bu açıdan da yani bizim müfsidin teki olduğumuza dair defterimizi okuduğumuz zaman o kadar şey, çok şey karşımıza çıkar ki, vazife icabı bile olsa, burada hekim arkadaşların hatırlatmasına binaen diyorum ben. Mesela en hassas işte doktorluklar, insanların vücutlarını açıp bakıyorsunuz. Kadın doğum hastalıkları. Yani açılabilecek şeylerin hepsine. Hafizan Allah, orada aklınızdan bir şey geçiyorsa şayet, az bir baş dönmesi, az bir göz bulanıklığı yaşıyorsanız hafizan Allah, sizi batırma adına günah açısından yeter bu size. Ne istiyorsunuz? Ama bütün bunlar karşısında ben bunu yaptım, affedilmez bir mesavi bu, ben bununla tam gayyayı boyladım değil diyeceksin. İşte bunları düşüneceksin. Estağfirullah min külli zembin tübtü ileyh diyeceksin. Allah'ım, ben şimdiye kadar kendimi böyle bu şehrahta hiç sarsılmadan, hiç devrilmeden, hiç kapaklamadan böyle doğru dürüst yürümeye muvaffak olamadım. Ama senin inayetine, senin keremine, senin lütfuna, senin rahmetine itimadım tamdır. Senin kapından şimdiye kadar eli boş kimse dönmedi. En mücrimler bile geldiler oraya kadar, ispas içindeydiler. Senin kapının tokmağına dokundukları andan itibaren orada adeta orası onlar için bir arınma kurnası haline geldi. Pırıl pırıl oldu, geriye döndüler. Ben mücrim kulun, Hazreti Pir 12. notada öyle diyor. Senin sait kulun, müsin, mücrim, günahkar, seyidinden kaçmış bir asi olduğu halde. O öyle düşündüğüne göre niye düşünmüyorsun öyle? Ama onun rahmeti bütün bunların hakkından gelecek kadar geniştir. İşte orada havf-ü recai, at başı tutma böylece, bir taraftan arınabilme mülazasını taşıma ve diğer taraftan da yaptığın hataların hacaletiyle iki büklüm yaşama. Bu iki şeyi cem etme. Hakiki kulluk da budur. Cehennemden en son çıkan, hesabı en son biten, cennete en son giren, böyle havfle tir tir titreyen, fakat ümidini de kaybetmeyen zümredir bunlar. Yani birer şahıs gibi bahsediliyor da, bu mesele öyle tek şahıs meselesi değil. Yani hani mesele bir tanesi onlardan sahih hadislerde ifade ediliyor. Böyle cenneti bile görmüyor yani. Farklı bir buğda baktırılıyor ona. Ya Rabbi, ben böylesi cenneti bana göster. Kapısının önüne götür. Ya Rabbi, az aç içeriği göreyim ben diyor. Sonra içeriği görünce tabi oradaki o debdebe, o ihtişam, o baş döndürücü güzellikler, yine Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle dünyanın binlercesine mesutane hayatı bir saatine mukabil gelmeyen o cennet hayatı başını döndürüyor. Ya Rabbi ne olur diyor, beni de koy içeriye. İçeriye koyunca bir ufuk açılıyor. Dünya kadar yerler, ardua kârdis semai vel art, yerler ve gökler genişliğinde yer, hepsi senin diyor Cenab-ı Hak. Rabbül aleminsin diyor, benimle alay etme diyor. Evet, rahmeti çok geniş. Fakat bunlar dengeyi bütün bütün kaçırmamışlar. Kantarı bütün bütün kaçırmamışlar yani. İmanla gitmiş. Hepimiz belki Allah'ın rahmetinden öyle ümit var olmalıyız. Fakat unutmamalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine sahih hadiste, hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi diyorlar? Evet, ben de diyor. İlla en yetehammedeni yallahu bir rahmetin minhu, bir rivayette de ve fadlin. Allah rahmetiyle sarar, sarmalar. Beni de rahmetinin vesayetini alır. Rahmetiyle götürür, oraya sokarsa ona bir şey diyemem diyor yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu düşüncedeki dengenin ifadesi, hayatı yaşarken sırat-ı müstakimi yaşamanın ifadesi. Oradaki o görülen şeyler de buradaki hayatın o aleme aksedişinden ibarettir. Sırat burada geçilir. Hesap burada görülür. Mizan burada kurulur. Hayat burada dengeli yaşanır. sevap günah meselesi burada işte dengeye konur. Sağ kefenin ağır gelmesine dikkat edilir. Onlar burada yapılan o şeylerin oraya aksedişinden ibarettir. Orada resimleri var o meselelerin. Sen burada o köprüyü geçmişsen, o mizanı aşmışsan, orada o defterini sağ tarafından almışsan, Allah'ın izni inayetiyle orada, işte orada o suretler, onları görüp geçeceksin öyle. Surettir onlar. İşin hakikati burada. Bu madde alemde. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَيِّدُ هَذَا الدِّينَ وَيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bazen facir, zalim, aşağılık mahluklarda da bu dini teyit edebilir. Kendine öyle bakmalısın. Ve kendini bu mülahazaya bağlı götürüyorsan, senin o hizmette hataların iştahat hatası olur. Ve bazen onlara birer sevap da lütfedilir. Fakat kendini müntehap, müstefeynel ahyardan, geçmişten kalma, o safi, peygamberlik ruh ve manasını temsil eden bir vazifeli, bir sorumluluğu gibi, herkes seni dinleme mecburiyetinde bir konumda hissedersen hafizan Allah, sen bir egoistsin, bir egosantristsin. Kendini beğenme, her şeyi kendi düşüncene, kendini takdire bağlamadan dolayı da bir narsistsin. Dolayısıyla senin o davranışların mahsı isabet olsa bile onlarda sevap olmaz. Ha Allah'ın huzuruna imanla gidersen kurtulabilirsin, ona bir şey diyemeyiz. İmanla gitme mevzu, ben bile ümit ediyorum. Reca ediyorum Allah. Rahmetinden ümit ediyorum, imansız götürmesin öbür tarafı. Korkum ama bu ümidimden daha ileri. Korkum. Çok samimi söylüyorum. Size ne yalan söyleyeyim. 20 defa dünden bugüne aklımdan geçmedi desem yalan söylemiş olurum. Evet. O kadar Allah'tan korkmak, saygılı olmak ve fakat rahmetinden katiyen ümidini kesmemek. Bizim gibiler niceleri senin kapına müracaat ettiler ve sen onları boş çevirmedin. O virtlerde olduğu gibi kapına ilk müracaat eden ben değilim. İlk mücrim de ben değilim. O kadar çok mücrimler ne hatlar karıştırdıktan sonra döndü, senin kapının tokmağına dokundular ve sen onlara buyur ettin. Has sarayını aldın. Haziretül Kudsunda şereflendirdin onları. Onları cennetine koydun. İşte bütün bunlar senin Rabbin kullarıyla muamelesi açısından beni ümitlendiriyor. Bana da bir ümit kapısı aralanıyor. Ümit ediyorum ki bana da öyle bir şey düşer. Allah'la irtibatı kavi olan insanın mülazası bu olmalı. Benim irtibatım kavi olmadığından o meseleyi tam resmedemem. Edemeyebilirim. Ortaya koyamayabilirim. Fakat aklımın erdiğince meseleyi arz ediyorum. Kim bilir, imanı çok güçlü, sabahtan akşama kadar hayatını onunla beraber götüren insanların mülazaları bu mevzuda ne kadar süt gibi pırıl pırıl ak, apak değil mi? Ne kadar zemzem mi, kevser mi? Kevser gibi dupturu. Onu bilemeyeceğim. O bir ufuk meselesi. Rıza-i ilahiye kilitlenmiş giden bir insan, Allah'ım senin hoşnutluğun kilitlenmiş bir insan her zaman yüzü Cenab-ı Hakk'a mütevelli. Her zaman ona doğru koşuyor. Bazen sekiyor, bazen düşüyor. Bazen bariyerleri zorluyor. Bazen şarampola filan oluyor. Fakat yüzü hep ona mütevelli olduğundan dolayı ihlas. Tutuyor, elinden kaldırıyor onu. Şefkatli bir annenin, bir babanın belli yaramazlıklarla sürçen, düşen, bazen önlüğünü kirleten çocukların elinden tutup hafif okşayıp, seni gidi yaramaz. Yine başıma bir sürü iş çıkardım. Ama zatülüyet öyle demez yani. Seni gidi yaramaz yine der. Tebessümle bakar ona. O tebessümle bir kemu keyif. Keyfiyet ve çerçeve vaz edilemez ona. Alır götürür. O çok önemlidir. Ama öyle hedefi belirlenememiş. Yürüyor şöyle böyle. Alem yürüyor, ben de yürüyorum diyor. Buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte tufeyli diyor. Halk böyle yürüdü, ben de yürüdüm. Halk öyle gitti, ben de gittim. Ailem öyle davrandı, ben de öyle davrandım. Bu. Hadis-i şerifteki ifadesiyle imme'e diyor. Mukallit. Şabloncu. Yapacağı, yaşayacağı şeyleri bir yönüyle dinin esasatıyla akıl, mantık ve muhakeme. İkisini bir araya getirerek ikisinin birleşik noktasında test edememiş muhakemesiz insanlar. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kefira ve subhanallahi bukrata ve asila. La ilahe illallah vahde nasara abde. Azze cünde hezemel ahzabe vahde. La şerike le. Allahümme la mani elima atayit ve la muti elima menat. Ve la radde elima katayit ve la mbedre elima hakemet. ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم عزنا وعز الإسلام والمسلمين السنيين واخذل من يريد خذلاننا وخذلان المسلمين اللهم عزنا وعز الإسلام والمسلمين السنيين واخذل من يريد خذلاننا وخذلان المسلمين اللهم عزنا وعز الإسلام والمسلمين السنيين واخذل من يريد خذلاننا وخذلان المسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افض علينا من عوارف المعارف اللهم أيدنا بروح من عندك اللهم علمنا من لدنك علما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك آمين والحمد لله رب العالمين.